ก็เบาใจที่ไปครั้งหลังก็ไม่กินแหนงแข็งใจตัวเองเพราะว่าพฤติกรรมการพูดการกระทำดีงามมาตลอดไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกผู้ใดอย่างนี้จะภูมิใจตนเองตลอดหน้าตาจะแจ่มใสศีลเป็นที่มาแห่งวันนะกลไกแห่งวันนะคือการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้มันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นง่ายดีแต่วันนะแล้วคืออะไรตรงนี้ใครๆก็ปรารถนาในความสุขนะทุกคนรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นพรข้อนี้อ้าวความสุขที่เตรียมตัวจำให้ดีๆนะความสุขทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมันจะมีอยู่2แบบเท่านั้นแหละลงกันแล้วใหญ่ๆ1แบบที่อยู่กับเนื้อกับตัว2แบบที่อาศัยคนอื่นอาศัยวัตถุอื่นอาศัยอารมณ์อื่นภายนอกมาปรับมาปรุงมาเสนอสนองให้อย่างนี้เราจะเอาความสุขแบบไหนถ้าต้องการความสุขที่ถาวรก็เอาความสุขอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อาศัยใครมาทําให้ไม่อาศัยอารมณ์ใดมาปรุงไม่อาศัยเวทนาใดมันเป็นแรงผลักให้เกิดตัณหาไม่อาศัยเหตุปัจจัยจากภายนอกคนอื่นมาเอาเอาใจเรามันไม่ได้ใจเราตลอดหรอกแม้แต่ตัวเราก็ไม่เคยถูกใจตัวเองตลอดแม่นบ่แม่นไงแม่นรับไงเคยถูกใจเจ้าของตลอดอยู่บ่ตัวเจ้าของพอเลยเป็นยังไงผู้อื่นบ่ถูกใจเจ้าของเขาเห็นบ่ถูกใจพระก็เครียดทุกข์เลยทุกข์แล้วผู้อื่นคนเศร้าแต่เริ่มแต่ซาทุกข์แต่มีความสุขความสุขที่อยู่ในเนื้อในตัวของพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดทั้งหลายกองกลไกแห่งความสุขที่จะมีอยู่ตลอดเวลาเรากล่าวว่าฌานการเพ่งให้เกิดสมาธิที่ล้ำลึกลงไปนะถ้าเราสามารถฝึกหัดจิตใจของเราเข้าไปถึงระดับฌานเข้าไปในฌานได้อย่างน้อยปฐมฌานนี้จะต้องเกิดความสุขมาก่อนทุกขิโนจิตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็นำไปสู่สมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็นำไปสู่ความสุขกลับไปกลับกันมาอย่าขี้เกียจ นั่งสมาธิเน้อจะมีความสุขเหมือนเราขุดน้ำเหมือนเราขุดน้ำบ่อขุดไปเรื่อยๆมันสิหอดเองจะพบน้ำอยู่ใต้ดินเองอากิลาสุโนมนุปเถคานันตาอุทังคเนยัถะปะปังอวินทุงเอวังมุนีวิริยะพลูปปันโนยัถะสันติงติหัตยัตตะบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านขุดลงไปในทะเลทรายไม่หยุดหย่อนไม่ย่อท้อจะพบน้ำใต้ดินได้ฉันใดบุคคลผู้ไม่ขี้เกียจไม่ย่อท้อเบื่อหน่ายภาคเพียรพยายามทำจิตเพียรเพ่งอยู่เรื่อยไปยัตถะหัตถยัตถะสันติติเขาจะพบความสงบสุขภายในหาทายในจิตใจได้ไม่เหลือวิสัยเราความสุขชนิดนี้สร้างเอาเองอยู่ในจิตในใจฌานแปลว่าเพ่งแต่เมื่อเพ่งไปถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสิ่งที่เพ่งกับบุคคลที่เพ่งวัตถุที่เพ่งกับอารมณ์ที่เขาไปเพ่งจะไปรวมกันเป็นเอกาธิภาโบเอกาธิภาวาธิคาโตจิตจะไปสู่สภาพอันเอกอันเดียวเมื่อมันรวมกันพึบกับตรงนั้นท่านเรียกว่าเข้าฌานจะเป็นจิตเหนือสำนึกเป็นจิตเอกตาซุปเปอร์คอนเซ็ปต์ไปถึงจุดนั้นจะมีความสุขมากมากเอาเงินกี่หมื่นกี่แสนกี่โกดล้านซื้อเอาก็คงไม่ได้แต่ก็ได้มาฟรีๆรัฐธรรมูฐานิพุติงพุนชมนาได้มาซื้อๆไม่ได้ซื้อพอบาทเป็นว่า ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องซื้อจำได้ไหมสุขะได้มาน้ำหยังนี่ไงพรขอนี่จะได้น้ำหยังกลไกแห่งความสุขได้มาจากฌานได้มาจากการเพ่งคือการกระทำเอาเองวันนี้ไม่ยั้งบัดเนี่ยเอาแต่พระบอกโฟครับเอาวันน้ำหลังน้ำโฟครับเนาะเวลามันมากแล้วมันร้อนแล้วเอาพระภาระนี่แปลว่า power แปลว่ากำลังเอาเขียนลงไปกลไกแห่งกำลังของพุทธสาวกฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายพุทธสาวกผู้ประกอบด้วยกำลัง4ประการกำลัง4เลยย่อมมีชัยชนะครอบงำภัย5ประการได้ชีวิตเขาจะมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อภัยอันตรายทั้ง5ประการเมื่อพุทธสาวกเจริญถึงพร้อมด้วยกำลัง4ประการจะครอบงำภัย5ประการได้กำลังสี่จะชนะไพ่หาเอาละนี่ซื้อได้ป่ะนี่จะไปซื้อเลยแล้วไปจิ้มหาได้ทุนบริเกณฑ์ได้ไหม เทียนในฟังไปหาทางชิบหายไปนี่เลยภาระงานภาระไปว่าหาเวอร์ไปว่ากำลังกำลังสี่ประการของพุทธสาวกมีอะไรกลไกของมันหนึ่งปัญญาภาระกำลังแห่งปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาการทำพฤติกรรมใดๆประกอบด้วยเหตุผลอยู่ในอารมณ์ปัญญาพลังปัญญาพละสองจดเด้อวิริยะพลังกำลังแห่งความภาคเพียรภาคเพียรละความชั่วอกุศลธรรมภาคเพียรกระทำความดีคือกุศลธรรมกระทำจะมันเกิดมันมีในเนื้อในตัวจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิริยะพลังสามอนวัชชะพลังกำลังอันเกิดจากการประกอบการงานดำเนินชีวิตที่ไม่มีโทษอนวัชชะประกอบการงานที่ไม่มีโทษเห็นยังบ่มีโทษเบียดเบียนผู้อื่นบ่เบียดเบียนเจ้าของสามแล้วเนาะสี่สังหะพลังกำลังเกิดจากการสงเคราะห์อันนี้เป็นแนวหมูหักหมูแพงเขาว่าจะขาว่าอยากเบียดเบียนตัวนี้จะก้าวล่วงภัยอันนี้เอ้าทวนหน่อยนะทวนหน่อยกำลังสี่ของพุทธสาวกอริยสาวกมีอะไรบ้างหนึ่งอ่าน2 3 4สาธุทีนี้เรามาอธิบายหน่อยเอาใครซะก่อนเมื่อประกอบด้วยกำลังทั้ง4ประการนี้ย่อมครอบงำย่อมล่วงพ้นจากภัย5ประการกำลังสี่ชนะภัย5ประการภัยแห่งชีวิตในโลกนี้1ภัยที่จะเกิดขึ้นอาชีวิตภัยภัยในการดำเนินชีวิตดำเนินอาชีพประกอบอาชีพก็ไม่มีภัยนะเมื่อมีกำลังสี่ประการนี้เอาชนะภัยเหล่านี้อาชีวิตภัยมีภัยจากการดำเนินชีวิตในโลกนี้2อสิโลกภัยภัยจากการกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียงดูถูกนินทา2แล้ว3เห็นท่านบอกท่านบอกท่านเลยยกมือคือพลังนะแม่เว้ย please slowly slowly แม่เว้ยดูมาเอาไปดู3ปริสะวัชภัยปริสะวัชภัยภัยอันเกิดจากความขั้นขามเก้อเขินในสังคมในชุมชนแน่เจ้าของบดีไปใส่กันจากอายมูได้หรือยันเขาทวงเนาะภัยอันเกิดจากความขั้นขามเกรงขามเก้อเขินในสังคมบริษัทเนี่ยแปลว่าบริษัทนะบริษัทแปลว่าบริษัทบริษัทแปลว่าในหมู่ในเราในหมู่ในคณะนะภิกษุบริษัทกับหมู่ของภิกษุอันนี้ท่านเรียกว่าบริษัทรัชภัยภัยอันเกิดมาจากความไม่แก้วกล้าเก้อเขินในสังคมเป็นภัยได้แน่เหตุบดีอย่างอายหมู่จะภัยอะไรเนี่ยฮะสาวแล้วเลยสี่ให้อย่างนอกบ้านนี่เนาะใช่ไหมเนี่ยดำเนินชีวิตในโลกนี้คิดเห็นภัยตัวเองไหมสามภัยแล้วนะสามภัยที่กล่าวมานี้เป็นภัยในชีวิตของโลกนี้สองภัยหลังเนี่ยภัยโลกหนาภัยจากตายแล้วสี่มรณะภัยญาติตายแปลว่าญาติตายภัยนี่แปลว่าญาติเด้เฟียภาษาอังกฤษเขาแปลว่าเฟียย่านภัยนี่ภาษาบาลีว่าภัยภาษาฝรั่งเขาว่าเฟียภาษาลาวเขาว่าญาติ ประหยัดดี จ้าย่านเสียงง่าย มรณะภัยเนี่ยตาย เนี่ยเจ้าของเห็นพอดีตายไปแล้วก็ยิ่งโตนรกลมในโลกกูในโลกปัญญาดีตายไปแล้วปัญญาโตนรกอยู่ในปัจจุบันที่เรียกไปเกิดเป็นอย่างโลกกูในโลกเพราะว่า บ่มันใจในเจ้าของมันก็เลยมีภัยหลังจากตายแล้วยังมีภัยอีกห้าทุกขติภัยทุกขติภัยบ่ต้องแปลทับศัพท์ไปเลยภัยที่เกิดความบาดบั่นวันในทุกขติทุกแปลว่าไม่ดีไม่งามไม่ง่ายไม่สะดวกไม่สบายคติแปลว่าไปย่านไปบ่ดีย่านไปบ่งามย่านไปบ่สะดวกสบายย่านไปโตนรกย่านไปเกิดเป็นทัศน์เดรัจฉานย่านไปเป็นอนันต์เป็นอันนี้ย่านไปได้มาเกิดเป็นคนคือเก่าย่านไปได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์อันนี้เรียกว่าทุกขติภัยเสร็จได้ยังได้ทบทวนหน่อยทบทวนภัยหน่อยอ้าวภัย5ประการในชีวิตนี้และในโลกหน้ามีอะไรบ้าง1ภัยน้ำอะไรชีพชีวิตนะ2เก้อเขินไม่แต้วกล้าในสังคมจากอายมูความเจ้าของเหตุบดีภายสุดมันนี่เกิดจากควบเหตุบดีเจ้าของสี่ห้าวันหลังจากตายแล้วชีวิตหลังจากตายย่านย่านหลังแก่ตายแจ็คเคยไปยังแสดงว่าภัย5ประการนี้3ข้อแรกเป็นภัยที่จะต้องประสบในชีวิตนี้2ข้อหลังคือตายกับหลังแก่ตายคือเรียกว่าชีวิตหน้าชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะในขณะนี้แล้วก็ชีวิตหน้าหลังแก่ตายแล้ว5ภัยนี้ย่อแล้วได้2ภัยภายในชีวิตนี้และภัยหลังแก่ตายแล้วในชีวิตหน้าเราสามารถจะครอบงำพันละภัยเหล่านั้นด้วยกำลัง4ประการลูกหลานจำไว้ที่เรามาศึกษาเนี่ยเราต้องการปัญญาพละปัญญาพลังพ่อแม่ส่งเรามาเรียนหนังสือเพื่อให้เรามีปัญญาพลังเพื่อจะครอบงำอาชีวิตภัยดำเนินชีวิตดีงามบ่ตกทุกข์ได้ยากคือมูบ่ต้องไปหารับจ้างเกี่ยวเขาดำหน้าเรียนจบสถาบันการศึกษาแล้วก็มีหน้าที่การงานดีหลังจากนั้นวิริยะพลังภาคเพียรพยายามละชั่วภาคเพียรพยายามกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเมื่อละชั่วได้เลยแล้วก็ภาคเพียรพยายามไม่ให้มันเกิดมาอีกเมื่อทำคุณงามความดีได้แล้วก็รักษาความดีไว้อย่าให้มันหายไปเหมือนเกลือรักษาความเค็มไว้มีความดีงามอยู่ในเนื้อในตัวมีความชั่วที่ละไปได้แล้วและไม่เกิดมาอีกตัวนี้ก็สามารถครอบงำภัยที่เรียกว่าอสิโลกะภัยการกล่าวหาดูถูกนินทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงชื่อเสียในสังคมจะไม่มีจะมีแต่ชื่อเสียงที่ดีงามต่อมาพลังอะไรอนวัชพลังและกำลังเกิดมาจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษเราทำอะไรไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทำของเราดำเนินชีวิตอย่างไม่มีโทษอนวัชชะเป็นมงคลอันหนึ่งตัวนี้ก็จะสามารถครอบงำภัยไปที่ไหนก็แก้วกล้าในทุกชุมชนเรียกว่าเวสารัสกาโนโหติได้กระทำความแก้วกล้าให้แก่ตนเองแล้วไปสู่บริษัทไปอยู่ชุมชนใดก็ตามเป็นคนไม่ขั้นค้าไม่เก้อเขินแก้วกล้าตลอดเพราะระลึกถึงความเสื่อมเสียตัวเองไม่มีโทษมีแต่ความแก้วกล้าอย่างลูกหลานมาเมื่อกี้นี่มานั่งพากันสมาทานศีลพากันกล่าวคำอาราธนาพระธรรมขึ้นมาอย่างแก้วกล้าภาษาบาลีวรัชชะเวสารัชชะแก้วกล้าขึ้น ทำไมจะแก้กล้าเพราะว่าเรามีปัญญาเราได้เรียนมาแล้วได้อบรมมาแล้วเรามีความภาคเพียรมาแล้วแล้วการกระทำของเราตลอดมาแล้วก็ทำดีมาตลอดอย่างนี้มันแก้กล้าแก้กล้าทุกชุมชนไม่เก้อเขินภัยอันนี้จะไม่มีภัยนี่ไปว่ากลัวไปว่าย่านซึ่งแล้วพลังอะไรต่อไปตัวนี้ดีมากๆนะสังฆหานี่อยากให้ชื่อกันน้ำกันเมืองไทยเราถ้ามีสังฆหานี้มีพลังอันนี้สังคมไทยจะดีกว่านี้มากที่สุดเลยเพราะสังคมไทยอ่อนแอสังคมไทยไม่มีพลังสังฆหะสี่นักธรรมตีก็เรียนทีนี้ไปถามมหาก็ไม่รู้ไปมาเดี๋ยวจะขอพูดเป็นภาษาบาลีให้ฟังหน่อยหนึ่งแล้วจะแปลเป็นภาษาลาวให้ฟังมันจะเก่งไงคิดดาวกันคิดดาวกันน้ำอุ่นดีกว่าน้ำเย็นเลยเศร้าเทปตะวันยังหิ้งให้พ่อพิเศษลูกหลาน สังฆะนี้อันหนึ่งท่านเรียกว่าริมรักสลักใจชุมชนสังคมให้เป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพอยู่ด้วยกันถ้าเรามีริมสี่อันนี้เราจะเป็นริมสลักใจคนอื่นสลักใจสังคมได้อยู่ร่วมกับใครก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ดีที่งามมันจึงเป็นภัยไม่มีภัยที่จะเกิดขึ้นครอบงำเผ่าภัยเหล่านี้ได้ทานันจะปยวัชชันจะอัฏฐจริยาจยาอิทะสมานัตตาจะธรรมเมสุตัฏฐะตัฏฐะยถาหังเอเตโคสังฆหาโรเกรัฏฐสานีวะยายะโตเอเตสุสังฆหานัตถินะมาตาปิตุปุตตะกาลกาเดี๋ยวจะขอแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังบ้างทานันจะการให้ท่านนี่แปลว่าให้นะปยวัชชันจะค่อยคำวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานดูดื่นชวนชื่นไว้ในจิตใจอัตถะจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดกับเราคนอื่นได้รับประโยชน์จากเราสมานัตตาบำเพ็ญตนให้สม่ำเสมอวางตนให้สม่ำเสมอทำสี่ประการนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเครื่องสงเคราะห์โลกเอเตโขสังฆหาโรเกโลกทั้งโลกได้รับสงเคราะห์ด้วยทำสี่ประการนี้ถ้ามีทำสี่ประการนี้โลกนี้จะเดือดร้อนคนไม่รู้จักให้กันไม่รู้จักพูดจาไพเราะอ่อนหวานต่อกันมีแต่ด่าแต่ทอกันมีแต่เอาเปรียบกันไม่ทำประโยชน์ให้แก่กันและกันขังมือขยายสาวได้สาวได้สาวเอาใครมีอำนาจมากก็จะเบียดเบียนคนที่อ่อนแอจะไม่มีริ่มท่านจึงบอกว่าละถัดสานีวะยาจะโตละถะแปลว่าลดอัศแปลว่าเป็นอานียะแปลว่าริ่มเป็นริ่มของรถเปรียบเหมือนริ่มของรถสมัยนี้ตะวันน็อตสมัยโบราณน็อตรถสมัยโบราณเขาเอาไม้ทำเขาไม่มีน็อกขันหรอกเขาเอาริ่มไม้ในสลักเอาก็ว่าทำเหล่านี้เปรียบเสมือนริ่มของรถสลักรถให้คุมกันวิ่งไปได้ถ้าไม่มีทำเหล่านี้ถ้าพ่อแม่ไม่มีทำเหล่านี้อย่าหวังเลยว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เคารพเลื่อมใสจากบุตรเอเตสุสังฆานัตถิถ้าไม่มีทำเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ณมาตาปิตุปุตตะกาลกาแม้แต่บิดามารดาก็จะไม่ได้รับอนุเคราะห์จากบุตรไม่ได้รับความเคารพจากบุตรทำสี่ประการนี้จะมีในพ่อในแม่มีต่อลูกแม่กับพ่อเนี่ยให้ลูกมาตลอดนี่คือทานันจะปยวัชชันจะแม่กับพ่อเนี่ยพูดจาไพเราะที่สุดกับลูกกับเต้าไม่มีใครที่จะพูดจาไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าท่อคำของแม่และพ่อกลับไปนี่ก็มาแล้วเลยลูกนี่มาลูกนามาลูกเนี่ยพูดดีดีคำพูดที่อ่อนหวานที่สุดไพเราะที่สุดปยวัชชันจะคือคำลูกคำพูดของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกอัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ไม่มีใครที่จะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่เรามากเท่ากับพ่อกับแม่ใครร้อนแดดก็เข้าร่มพ่อแม่นี่ประพฤติตนทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ลูกแล้วสมานัตตาวางตนสม่ำเสมอกับลูกทุกคนบางคนขึ้นขี่คอขี่หัวตบหน้าตีปากตบหูพ่อแม่ก็ไม่ถือสานางกินเขายืนเงียวดิ้งเฉยๆแจวกันยังบ่ได้ตีลูกเล็กน้อยๆนั่นเคยเห็นอยู่คอยพี่ลูกโดดไปคอยเคยเห็นอยู่ปานนั้นพ่อแม่ก็ยังสม่ำเสมออยู่เรียกว่าสมานัตตาอันนี้เราจะต้องประพฤติธรรมเหล่านี้ให้มันมีในชีวิตเราเรียกว่าเป็นสังฆะภาระกำลังของการสงเคราะห์เมื่อเรามีกำลังอันนี้แล้วมันจะครอบงำภัย ทั้งหลายทั้งปวงไปไหนก็ไม่ค้ำคามทีนี้ขอเป็นภาษาลาวจื้อเด้อเพิ่นได้สิเจหรือเป็นภาษาไทยสมัยใหม่เพิ่นบ่ Y2K ของมันต้อง Y3K แล้วใกล้สิ Y4K แล้วจะมาบอกทูๆน้ำก้นฝรั่งเด้อทานันจะเปยวัชันจะอัฏฐจริยาจยาอิทะสมานัตตาจะธรรมเมสุตถะตถะยถาระหังเอเตโขสังหาโลเกรัตตานิวายายโตแปลว่าแบนสันปันทวนเว้ามวนหัวหวานเฮ็ดงานซอยมูอยู่อย่างบ่เอาเปียบบ่เอาแพ้มูสม่ำเสมอตนเสมอเพิ่นชื่อได้ง่ายตัวนี้นี่เอาว่าวันก่อนมาดูได้สิจือทานันจะท่านเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนผมเป็นบ่าวมวลจิตแซ่บเด้ว้าวมวลหัวหวานอัฏฐจริยาเฮ็ดงานซอยมูสมานัตตาอยู่อย่างบ่เอาเปรียบมูบ่เฮ็ดแพ้มูบ่ขี้รักมูเท่านั้นล่ะเอาแต่เท่านั้นล่ะถ้ามันจือไปสอนลูกสอนหลานถ้ามันจือต่อไปอันนี้เป็นกำลังเรียกว่าสังหาพลังสังหาพละว่าเอาแล้วเนาะสามีเนาะได้พอสามีพอเมื่อได้เราเอาสมควรกับเวลาโพคะเสียอายุว่าโพคะอายุวันนะสุขะฟาละโพคะพอดหาได้บ่เนี่ยอายุบ่โพคะเงินทองถ้าแต่ก่อนเป็นอย่างคือพี่นาจะว่าเอาตัวนี้เบื่อดูก่อนที่สุดทั้งหลายโพคะนี้เรากล่าวว่าจะพึงได้มาด้วยอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโพคะเครื่องใช้ของสอยนี่จะได้มาด้วยเมตตาถ้าเกดูพระผู้ใดเพิ่นมีเมตตาดีนี่คนเอาไปถวายเพิ่นไปบริสุทธิ์พระบาททรัพย์โภคะภายนอกโภคทรัพย์ภายนอกสำหรับใช้เกื้อกูลอนุเคราะห์ให้เกิดความสะดวกสบายแต่มันหมดเป็นต้องซื้อหาด้วยเงินด้วยทองหาได้ยากแล้วก็ถูกโจรปล้นได้มีภัยอันตรายเบิดเป็นโจรปล้นเอาก็ได้แต่ทรัพย์โภคะอันเกิดจากเมตตาธรรมจากกรุณาธรรมจากมุทิตาจากอุเบกขาธรรมแต่มีลักษณะพิเศษคือใช้บ่เบิดเป็นก้าเครือโจรปล้นไปก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเงินซื้อบ่ได้เมตตาไปซื้อได้ถ้าผู้ใดมีเมตตาดีๆสัตว์สาวาสิงก็หักเทวดาก็หักผีก็แพงมีพระองค์นึงไปต้องข่อยลูกศิษย์ข่อยนี่ล่ะเราเป็นคนบ่ค่อยดีเป็นคนแข็งกระด้างบ่มีมุทุมุทิตาเราบ่มีเป่าเราก็ว่าบ่มวนบ่มีกำลังผีก็ซั่นจะเป็นน้ำผู้ผีซั่นไปผีตบหูหนัวไปครั้งนึงเพราะว่าแต่คนผีก็ตั้งแล้วว่าประมวลเสียเราก็แข็งแก๊กไอ้ครับมันไม่มีประโยชน์ว่าทันจักอันนี้เมตตานี่เป็นทรัพย์นะถ้าผู้ใดมีเมตตาปานีเมตตาตัวนี้แปลว่าไม่ตีเกียรติมิตรภาพไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ดีมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเบิดทุกคนนี่เป็นมูเป็นพี่น้องเฮาหลายพบหลายชาติมาแล้วในวัฏสงสารนี่บ่เป็นแต่สร้างกระดองเลี้ยงผู้อื่นแพ้ควบหักไว้ดีๆผมไม่เลี้ยงผู้อื่นสั่งมาแต่ปลายตีนผู้นี้เป็นยังไงผู้นี้เป็นอะไรบ่ดีที่ใจเฒ่าหมองเลี้ยงผู้ใดแพ้ความรักออกไปโอ้ยคือจะเป็นพี่เป็นน้องเฮาแต่สากลก็ได้เนาะว่าซั่นคันเราเป็นแต่สั่งคันเราเว้าบ่ม่วงก็ต้องขึ้นว่าเราเว้าบ่ม่วงซื่อๆใจเราได้อยู่บ่ได้เป็นแต่หักเนาะว่าซั่นคันเราเว้าก็บ่ดีเฮ็ดก็บ่ดีกิริยาอาการเราก็บ่ดีเว้าก็บ่ม่วนเว้าบ่ม่วนหัวบ่หวานบ่เฮ็ดงานน้ำมูที่ใจเราก็บริการสงสารบัดโอ้ยเราเนี่ยคือคนไข่เนาะไข่บ่มียากินไข่บ่มีน้ำกินอยู่กลางทะเลทรายบ่หาแต่สร้างเราๆก็สิมีผู้อื่นสร้างเราอยู่เนาะแกไปสอนเขาสร้างเด้บัดเป็นตาลิตนเด้ไปใส่เขาคือสิสร้างเนาะผู้นี้เนาะจะแม่นเราบ่ดีกายเราก็บ่ดีว่าใจเราก็บ่มวนใจเราก็บ่คือมูใจแคบใจสั่นไปใส่คือคนสิสร้างเราเนาะเป็นตาลิตนเราเด้เนี่ยคิดจังสิไว้ขันจะสิใจเราจะมีเมตตาเมื่อเรามีเมตตาปานี้หน้าตาเราจะแจ่มใสไปว่าน้องคนผู้อื่นไปซื้อเขาบ่ขายให้บัดทั้งมีเมตตาทั้งไปว่าเขาขายให้เด้เอาเงินซื้อบ่ได้เมตตาซื้อได้เว้าถือขอกินเลยง่ายเป็นว่าถือว่าห้าถามซื้อก็บ่ขายเขาจะว่าบ่มวนเรามีเงินเราก็บ่ขายให้ สี่เพิ่นมาว่าเถื่อขอเขากินยังไงว่าเถื่อวัดให้ถามซื้อกับบ่ขายเมตตานี่เป็นโคคทรัพย์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายอัปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณกรุณาไม่มีประมาณมุทิตาไม่มีประมาณอุเบกขาไม่มีประมาณอุเบกขาตัวนี้จะเป็นตัวทวงดุลดุลแห่งธรรมทั้งหลายที่บ่ทุกข์ความน่าเสื่อมนี่คนละคนใส่ธรรมะบ่ครบธรรมะ4ข้อใส่2ข้อ1รอ4รอเอามาใส่2รอมันแลนบ่ได้ใส่3รอยังแลนบ่ได้ทุกข์แล้วเพิ่นไปใส่กับพิทุกข์ทําความดีก็ทําด้วยความทุกข์เพราะไม่มีอุเบกขาเป็นดุลทวงไว้อุปปะแปลว่าเข้าไปอิขะแปลว่าจ้องดูอุปะอิขะเป็นอุปิขะอุเบกขาเป็นคำลาวคำว่าคำไทยว่าอุเบกขาแปลว่าเอาจิตเข้าไปจ้องมองดูอยู่ผู้เป็นตาสั่งกับเบิ่งโอ้เป็นตาดีตนเราเด้บ่สั่งได้เราก็คือสิอยากดีอยู่เราบ่ดีเราก็ว่าอยากว่ามวนอยู่เราว่าบ่มวนเป็นตาดีตนเราเนาะมีอยู่ได้เพราะคนว่ามวนอยู่เราว่าบ่เป็นเพราะว่าสร้างไม่ออกหนึ่งแล้วมาใส่บาตรแล้วว่าบ่สร้างพาที่ไปน้ำข่อยแล้วผัดใจให้แล้วบ่มีเมตตาเพิ่นบวชก่อนข่อยข่อยย่างน้ำก่อนเพิ่นไม่เอานั้นเราเห็นผู้ใดเราซื้อเบาดีว่าเป็นเราเบาบ่อสร้างเราเบาเบามวลหัวหวานท่านนี้ได้ยาคุกเองแล้ววะว่าใส่ให้กินได้ขันสันขันฟอกแล้ววะจริงเราซื้อเบาดีอยู่เรื่องของเบาเป็นเราเบาสร้างก่อนว่าโอ้เป็นตันนี้ตอนเราดีเป็นยังไงเราคือซื้อเบาบ่อสร้างเราคือที่ตอนเราได้ใจเราซื้อเบาดีอยู่ได้นี่แต่ว่าเราเบาบ่อสร้างเสียงเราก็แข็งแตกแตกแตกขี้แตกคือบางหน้าบ่มีน้ำท่านนี้ได้ยาคุกเองว่าใส่ให้กินได้ขันสันว่าท่านขันยังว่าท่านนี่ว่าท่านเราผัดซาดในเราพวกเราบ่ทานกินกับบ่กินของเจ้าดอกเพิ่นนี่ก็บ่ซาคือกันบัดนี้เพิ่นซอดนั่นแหละคือผู้ก็บ่ได้กินของเจ้าดอกผู้นี้ก็สิตายอยู่ย่างเบิ่งๆไปเลยเพิ่นบ่ถามเราอาตมาก็ยืนถามผู้เดียวเราบ่ถามเอาเลยเราพูดเราเครียดนี่คู่นั้นเราเครียดตีนถามแม่ยายอยู่กับไผลูกหลานบ่อยู่นําคราวนี้ไปเก็บกาแฟเพิ่นแล้วเราบัดอยู่สิตายผู้นี้อยู่นี่ละเราบัดเนี่ยคู่มาแต่สายน้องบ่เคยเห็นเราบัดโอ้ยมันได้ไกลอยู่ในแมวเอ้ยมายามเพิ่นถ้าบอกบุมวลดีๆไม่ออกนะเป็นตะลิตนเขาลิตนรับเราได้เลยพอบอสร้างพอบุมวลหงบหวานเพิ่นหนึ่งกับบอสร้างด้วยกันอันนี้คือปัญญาคือเมตตามุทิตาอุเบกขาว่างเอาจิตเข้าไปว่างกลางๆโอ้เราก็คือสิอยากดีเนาะแล้วมาทำบุญในเราจะได้บุญเราก็คือสิอยากดีแต่เราบอกท่านดีๆเป็นตอนนี้อยู่ตอนสั้นเล่าแต่ว่าซึ่งเรามวนๆเราหาว่าวสร้างใครผู้ฟังบ่ถือก็สิไปเครียดเฮามีอุเบกขาเฮาว่างๆไว้ดีๆเกิดเป็นข้อเมตตาปานี้มาได้เพราะอุเบกขานี่เป็นที่มาแห่งปัญญาลางเทื่อเราอาศิพิษก็ลูกก็หลานมาก็ได้อารมณ์เราจักบ่ดีเราจักบ่แฟ่ๆมาจังซั่นก็คือได้ยังตัดกระทู้จังแห่งที่นี้ตอนเราแห่งกว่าเขาแล้วพิจารณากับลูกเราบ่จังซี่คือได้แต่คันฮู้มันแห่งที่นี้ตอนซ้ําอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นโภคะถ้าใช้ธรรมเหล่านี้เป็นโภคะจะใช้ไปหมดจนปนไปกับบ่ได้ใส่ตัวได้แห้งหลายเพิ่นนี่บ่บ่เป็นจักเทื่อเอาเงินซื้อบ่ได้มีเมตตาไปทําซื้อปงม่วนโอ้ยข่อยแพงจักก็ไม่ฟื้นเขาบ่ขายให้เจ้าได้เพิ่นว่าอาตมาไปว่าเอาโดนนอแรกมาใส่ยานี่ยาแดงๆนี่ต้องใส่นอแรกนี่นอแรกนะนอแรกแต่บ่ล้านซั่นผู้ใดไปหาซื้อหาขอใส่กับบ่ได้ข่อยไปหาญาพ่อนั้นแล้วสิทีเฝ้าถือขอรับงัดบ่หายเลยอยู่ในกระเป๋าขนย่างดีกระเป๋าอย่างนี้แต่มุ่งแต่มั่งก็ได้แล้วว่าแต่ปูของปูมันเก็บไว้แขวเขานองงานแล้วว่าแข้งไว้ครับว่าเป็นอาจารย์สมภพเนี่ยจ้างกับบ่หายแล้วว่าคันเจ้าคุณมาถามซื้อจ้างกับบ่ขายบ่ห่วยถ้าสิซื้อนั้นสิให้จ้างขายยังบ่ได้ซื้อรับเพิ่นไปบ่คันเจ้าคุณมาถามซื้อจ้างกับบ่ขายอันนี้อาจารย์สมภพซื้อเลยนี่อยากให้เพิ่นดีสาธุสุบีย่งยกไปหัวตําเที่ยวให้เฮายิ่งยกไปหัวตําแต่ทุกให้อาจารย์หายอาจารย์เศร้าเด้อมาเทศพอขน้อยก็อันนี้มันมาจากใครเนี่ยมาจากโภคะเนี่ยบริสุทธิ์พระบาทเงินก็บริหายเลยเราสัมผัสเอาเงินมาให้ห้องมาเนี่ยอันนี้มันฝนโนแห่เนี่ยต้องฝนเงินไปพร้อมได้ละบ้างเงินดีได้เงินโบราณแต่ว่าเราไปงัดมาได้ในห้องเราเป็นมีเปิดเงินแต่สมัยปู่เราเมื่อมาถูกเท่าปุ่นนี่แต่ว่าอันนี้ไปฝนใส่กันอันนี้ข้ามดิบละบ้างเอาไปเซมีห้องข้ามดิบเพิ่นได้ยังไงเนี่ยคนโบราณมาแพงปานข้ามดิบเราไปเห็นแพงเราถือคอเล่าคอยเอาเมตตาไปซื้อได้แล้วบ่บาดนี้โภคะจำไว้นะลูกหลานนะโภคะคือเมตตาปมัญญาไม่มีประมาณเป็นว่าวันนี้ได้พรอายุวรรณสุขภาละโภคะขอความเจริญงอกงามในพรทั้ง5ประการนี้จะบังเกิดมีแก่ลูกหลานทั้งหลาย แก่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ